Steper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Steper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Steper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Steper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i gradem. Nie żyje legendarny jazzman Tomasz Stańko, miał 76 lat. W serwisie też o zlocie harcerzy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem. Będzie im towarzyszył wiatr osiągający w porywach 100 km na godzinę. Najsilniejsze burze mogą pojawić się dziś w centralnej Polsce, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Od Zatoki Gdańskiej po Morze Wschodnie, zachodnia część Mazur, Kujawy, Mazowsze, Ziemia Łódzka, Górny Śląsk, Małopolska, aż po Podkarpacie. Intensywne opady deszczu. Mogą tutaj występować również opady gradu i silny porwisty wiatr. W większości terytorium Polski dotyczą z kolei ostrzeżenia przed upałem. Upały potrwają jeszcze przynajmniej do piątku w przyszłym tygodniu. Może do czwartku w przyszłym tygodniu. Piątek już troszeczkę będzie łagodniej. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazywać 33 stopnie. Nie żyje Tomasz Stańko, światowej klasy muzyk i kompozytor. Miał 76 lat. Piotr Iwicki, perkusista i dziennikarz, podkreśla, że Tomasz Stańko był legendą jazzu i przypomina, że współpracował ze zmarłą wczoraj Korą. Kiedy wczoraj odeszła Kora, a do mnie dotarł telefon, że Tomek jest nieprzytomny, pomyślałem sobie, że Kora potrzebuje Tomka, bo przecież zagrał na płycie o piękne solo zaraz po jej wokalu. I kiedy wiedziałem, że no Tomek gaśnie, sam mi o tym powiedział kilka dni temu, kiedy jeszcze mógł mówić, to pomyślałem, że pewnie za chwilę pójdzie razem z nią grać gdzieś tam w niebie. Kwintet Tomasza Stańki z lat 68-73 został uznany za jedną z najlepszych formacji w historii polskiego jazzu. Artysta nagrał około 40 płyt, był wielokrotnie nagradzany. W 2003 roku otrzymał Europejską Nagrodę Jazzową. Za godzinę w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpocznie się zlot harcerzy z okazji 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę. W zlocie weźmie udział 500 harcerzy z 4 ogólnopolskich organizacji, a w Muzeum Powstania jest Witold Banach. Uroczystość rozpocznie msza polowa, a następnie odbędzie się uroczysty apel, który rozpocznie zlot harcerzy, którzy do Warszawy przyjechali z całej Polski, by, jak wyjaśnia Paulina Gajownik ze Związku Harcerstwa Polskiego, uczcić bohaterów walczącej stolicy. To przybycie harcerzy, ono łączy się też z złożeniem hołdu powstańcom, których jest z roku na rok coraz mniej. Więc to są ostatnie chwile, kiedy można porozmawiać z powstańcami, dowiedzieć się na własne uszy, usłyszeć, jak te dni wyglądały. Przede wszystkim odwaga to jest to, co jest inspirujące dla harcerzy. Dlatego, że nie lada odwagi wymagało to, co oni zrobili w 1944 roku. Więc to jest podstawowa cecha, na którą harcerze zwracają uwagę i za którą szanują i chcą być tacy jak powstańcy. Harcerze przez najbliższe dni nie tylko będą spotykać się z powstańcami, będą im także pomagać w trakcie uroczystości, pełnić warty honorowe przy miejscach pamięci czy powstańczych mogiłach na wojskowych powązkach. Mówił Witold Banach, dziękujemy. Rosyjska flota jeszcze w tym roku zostanie wzmocniona o 26 okrętów. Władimir Putin powiedział o tym podczas święta marynarki wojennej. Zdaniem wielu niezależnych ekspertów Putin doprowadził do militaryzacji kraju, co destabilizuje sytuację w Europie i na świecie. Przemawiając z okazji Dnia Marynarki Wojennej, Władimir Putin wspomniał, że rosyjska flota dostanie w tym roku nowe okręty i kutry. 4 z nich mają być wyposażone w wyrzutnie rakiet Kalibr. Pociski tego typu Rosja wykorzystywała w ostatnich 3 latach do bombardowania baz terrorystów zlokalizowanych na terytorium Syrii. Według różnych źródeł rakiety Kalibr mogą razić cele na odległość od 2000 do 2600 km i są przystosowane do przenoszenia głowic jądrowych. Eksperci NATO negatywnie oceniają program zbrojeniowy Rosji. Zwracają uwagę na przerzucanie nowoczesnego sprzętu wojskowego w rejony graniczące z państwami sojuszu, co prowadzi do napięć, a także narusza międzynarodowe układy dotyczące redukcji uzbrojenia i równowagi militarnej na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy na termometrach od 17 stopni w Szczecinie do 21 w Warszawie, jutro w Gdańsku 26 stopni, w Koszalinie 27, w Rzeszowie i Katowicach 28, w Poznaniu i Łodzi 31, w Warszawie i Zielonej Górze 32. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

pytają, gdzie zaparkowaliśmy nasze konie, myląc krykieta z polo, albo mówią, o, baseball, albo coś takiego. Więc to są najczęstsze reakcje. No i co to jest ten krykiet? Jak się w niego gra i o co chodzi dzisiaj w naszej audycji? Będzie też o freedivingu. Jak wakacje, to wakacje, choć w nowym basenie blisko 50-metrowej głębokości jeszcze teraz nie zanurkujemy. To nie tylko chodzi o to, żeby zanurzyć się i być gdzieś głęboko pod wodą. Tak, chodzi o to, żeby stworzyć taki program różnych atrakcji, żeby te umiejętności nurkowe doskonalić. Ale już niedługo pod Mszczonowem, a basen będzie miał prawie 50 metrów głębokości. Będzie też w naszej audycji do godziny 19. Też poważniej będzie o miernocie i mizerocie polskiej piłki. Ruszyła Ekstraklasa, no i ruszyły puchary. Z kopyta, można powiedzieć. To jest dla nas wielkie wyzwanie i przeżycie, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy profesjonalistami i potrafimy podzielić sprawy rodzinne i sprawy zawodowe. To mówił trener Jerzy Brzęczek, który będzie odpowiadał dzisiaj między innymi na nasze pytania. Naszym gościem będzie Marcin Rosłoń z Kanału Plus, ale nie tylko on. Spodziewamy się, że przybiegnie Paweł Januszewski, z którym porozmawiamy o zbliżających się Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. Mówiłem, że będzie też o sporcie na poważnie. Tak, będzie podsumowanie Tour de France, no i może przy okazji coś przekąsimy. A gdzie na trasie się zatrzymać? Może by... mieście obwieszonym suszącą się najlepszą na świecie papryką, do tuńczyka, do kurczaka i do posypania nią lodów śmietankowych z czekoladowym kapelusikiem. Pikantna, ale nie ostra. No masz. Co to za miasto, o którym mówi Marek Brzeziński? To może być od razu nasz pierwszy konkurs, pewnie trudny. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 22 i 7 trójek do wygrania zestaw trzech książek. Teraz można wygrać o koszykówce, o LeBronie Jamesie, o piłce nożnej i o tenisie. Biografia Łukasza Kubota. Może jeszcze raz przypomnimy ten dźwięk dotyczący Tour de France, bo nie wszyscy mogli zapamiętać albo usłyszeć, o co nam chodzi, no a rzecz jest niepowtarzalna. Posłuchajmy. Mieście obwieszonym suszącą się najlepszą na świecie papryką, do tuńczyka, do kurczaka i do posypania nią lodów śmietankowych z czekoladowym kapelusikiem. Pikantna, ale nie ostra. Marek Brzeziński potrafi tak opisywać jak nikt inny. 22 i 7 trójek. O jakim mieście mówił Marek Brzeziński? Gdzie tak króluje papryka? Czekamy, proszę dzwonić. Telefon się przyda. 22 i 7 trójek w czasie całej audycji. Proszę do nas również pisać SMS-y. 71 335 w każdej sportowej sprawie, a teraz już o wydarzeniach w kraju i na świecie. Na początku zacznijmy od tego, co działo się w nocy z soboty na niedzielę. Joanna Jędrzejczyk nie poniosła trzeciej porażki z rzędu w prestiżowej organizacji UFC. Polka pewnie pokonała na punkty Tracy Torres. Najprawdopodobniej Jędrzejczyk będzie musiała stoczyć jeszcze jedną walkę i jeśli ją wygra, przystąpi do starcia o mistrzowski pas. No i może być trzeci pojedynek z Rose Namajunas. Dwa pierwsze były przegrane. Estończyk Ott Tanak wygrał rajd Finlandii, ósmą rundę samochodowych mistrzostw świata w WRC. Drugi był Norweg Mats Östberg, a trzeci reprezentant gospodarzy Jari Matti Latvala. W klasyfikacji generalnej prowadzi Belg Thierry Neuville. Kolejna impreza w WRC w Niemczech. Ale zostajemy jeszcze przy motosporcie, bo w Budapeszcie zakończył się wyścig Formuły 1. Wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton, drugi był Sebastian Vettel, a trzeci Fin Kimi Raikkonen. Dziś też ostatni etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Jeżeli się nic nie zmieni, a zmienić się nie powinno, z końcowego zwycięstwa będzie cieszył się Brytyjczyk Geraint Thomas, który ma prawie 2 minuty przewagi nad Holendrem Tomem Dumoulinem, a przecież wiadomo, że etap do Paryża to etap przyjaźni. Męska dwójka podwójna Mateusz Świętek, Fabian Barański zdobyła brązowy medal wioślarskich młodzieżowych mistrzostw świata, które zakończyły się w Poznaniu. To jedyna polska osada, która wystąpiła w finale, a zwyciężyli Grecy, srebro wywalczyli Holendrzy. Skończyły się różne tenisowe turnieje. W Moskwie najlepsza była 17-letnia Serbka Danilowicz. W kształt wygrał Włoch Berrettini. Natomiast w Nanchang triumfowała Chinka Qiang, czyli zawodniczka, która w półfinale wygrała z Magdą Linet. Zaglądamy jeszcze do Hiszpanii, bo tam wciąż trwa telenowela z Robertem Lewandowskim i Realem Madryt. Kapitan reprezentacji Polski jest na pierwszej stronie marki i tamtejsi dziennikarze przypominają, że królewscy są wciąż zainteresowani naszym zawodnikiem. No a jeżeli mówimy też o piłce, takiej troszkę przez mniejsze P, w Zabrzu Wisła Płock remisuje z Górnikiem 1-1. Przed nami jeszcze spotkania Lecha Poznań z Krakowią i Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok. Będziemy też zaglądać na żużlowy tor. Dziś aż 4 mecze w Ekstralidze. Rozpoczęły się już spotkania Unii Tarnów ze Stalą Gorzów oraz GKM-u Grudziądz z KS Toruń. Mówiłem, że będzie dziś wakacyjnie, bo będzie, ale za chwilę całkiem na poważnie o naszej piłce. A wydawało mi się, że to trudne pytanie o tą paprykę i o tą małą miejscowość we Francji. A tymczasem okazuje się, że zupełnie nie. Mamy już rozwiązanie. Chciałam odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest bardzo proste. To jest espelet. Bo się interesuję kuchnią i czytałam książkę pana Marka. No i generalnie ta papryka się często pojawia w różnych przepisach, więc to naprawdę nie było trudne dla mnie. No nigdy się nie odgadnie, czy to trudne, czy to nietrudne. W każdym razie gratulujemy, a teraz będzie miała pani okazję obok książki Marka Brzezińskiego postawić jeszcze książkę o Tony Adamsie, Łukasie, Łukaszu, Kubocie czy LeBronie Jamesie. Gratulujemy. No najprostsze pytania są takie, na które się zna odpowiedź. Gratulujemy. Papryka, smakowity kąsek. Patrzymy jeszcze, co dzieje się na boiskach naszej ekstraklasy. Tutaj aż może tak smakowitych kąsków nie ma. Trwamy czy Górnika Zabrze z Wisłą Płock. Jest 87. minuta na tablicy wyników 1-1. Przed nami jeszcze spotkania Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok i Lecha Poznań z Krakowią. Wszystko się jednak zaczęło w piątek. Wtedy na boisko wyszli zawodnicy Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław. Obie ekipy przed pierwszym gwizdkiem były w znakomitych nastrojach. Zarówno Lechia, jak i Śląsk wygrały swoje pierwsze mecze. W Gdańsku drużyny podzieliły się jednak punktami. Był remis 1-1. Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Fabio Paixão z rzutu karnego, a wyrównał w samej końcówce Piotr Celeban. Podczas spotkania było kilka kontrowersji. Sędzia Szymon Marciniak podyktował dla Lechii dwie jedenastki, a przy każdej akcji uczestniczył obrońca Śląska Mateusz Cholewiak. Jeśli chodzi o pierwszego, uważam, że go nie było. Po prostu teraz dobrze się zachował, czyli to jego wyrachowanie wpadł we mnie. Sędzia Marciniak niby mówi, że ten karny był, że zrobiłem ruch. Ja tego ruchu nie zrobiłem, po prostu stałem, on we mnie wpadł. Ciężko mi powiedzieć. No drugi podobno faulowałem w polu karnym, to też muszę zobaczyć. Wiem, że był ten ślizg, na pewno go trafiłem. Ten karny biorę na siebie, ale no mówię, chcę sobie spokojnie zobaczyć i wtedy będę wiedział na 100%. Powtórki telewizyjne wykazały jednak, że Cholewiak faulował przed polem karnym. W innym piątkowym meczu Wisła Kraków grała z Miedzią Legnica. Kibice, którzy byli na stadionie, mogli podziwiać całkowite zaćmienie księżyca, ale atrakcji nie brakowało również na boisku. Gospodarze wygrali 2-1 po gonach Zdenka Ondraszka i Dawida Korta. Honorowe trafienie dla Beniaminka Lotto Ekstraklasy zaliczył Markitos, a w samej końcówce kapitalny strzał Fabiana Piaseckiego wybronił Michał Buchalik. 3 punkty zostały w Krakowie. Na pewno jesteśmy szczęśliwi po spotkaniu, bo nie ma co ukrywać, że to było naszym celem, czyli 3 punkty i zwycięstwo. Choć to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo, bo zacznę tutaj od końca. Ta ostatnia interwencja Michała tak naprawdę uratowała nam te 3 punkty. Tutaj muszę podkreślić, że Miedź naprawdę dobrze się zorganizowała, była dobrze zorganizowanym zespołem, ale jeszcze raz podkreślę, że bardzo cieszymy się ze zwycięstwa i z tego, że dowieźliśmy dzisiaj 3 punkty. Mówił trener Wisły Maciej Stolarczyk. Warto jeszcze dodać, że przed meczem gruchnęła bardzo miła wiadomość dla fanów krakowskiego klubu. Otóż Jakub Błaszczykowski, który w przeszłości grał przy ulicy Rejmonta, pożyczył mającej problemy finansowe Wiśle Kraków ponad 1 000 000 zł. W sobotę oglądaliśmy natomiast mecz Zagłębia z Zagłębiem. Drużyna z Lubina podejmowała zespół z Sosnowca. O ile w pierwszej połowie nic szczególnego się nie działo, w drugiej połowie akcja toczyła się raz pod jedną, a raz pod drugą bramką. W 63. minucie gola z rzutu karnego strzelił Filip Starzyński. Wyrównał 5 minut później Konrad Wrzesiński. Następnie na boisku pojawił się Jakub Mares, który kilkanaście sekund później zdobył bramkę na wagę 3 punktów. Zagłębie Lubin wygrało z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. Konrad Wrzesiński żałował straconej szansy na remis. Mieliśmy określony plan na ten mecz. Do którejś minuty on działał, aczkolwiek za bardzo się otworzyliśmy i dostaliśmy bramkę na 2-1. Może zbyt pochopnie, po prostu poszliśmy od razu do ataku. Strzeliliśmy bramkę na 2-1. Popełniliśmy błąd przy wyprowadzaniu piłki, który na tym poziomie skutkuje stratą bramki. Musimy to poprawić, wiadomo. Ale tak jak mówiłem, brakuje nam doświadczenia i z meczu na mecz będziemy je łapać i weryfikować takie błędy. Kibice z niecierpliwością czekali jednak na mecz w Kielcach, gdzie Korona grała z pogrążoną w kryzysie Legią Warszawa. Jako pierwsi gole strzelili gospodarze. W 32. minucie do siatki trafił Iwan Jukić i niektórzy zastanawiali się, czy trener Dean Klafuric uratuje swoje stanowisko do końca spotkania. Na szczęście dla niego mistrzowie Polski się odblokowali. W drugiej połowie gole strzelali Krzysztof Mączyński i Hiszpan Jose Kante. Pierwsza połowa do straty bramki tak naprawdę nie zapowiadało, że będziemy się tak męczyć w pierwszej połowie. W drugą połowę nastąpiła przemiana w naszej drużynie i udało się odmienić losy spotkania. W tamtym sezonie nie udawało się po straconej bramce podnieść. Tak w tym meczu udało się i myślę, że to jest największy pozytyw. Najważniejsze 3 punkty. Mówił Krzysztof Mączyński teraz przed Legią mecz ze Spartakiem Trnawa o trzecią rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Natomiast piłkarze Korony Kielce szykują się do spotkania z Wisłą Płock. Niemniej rozgoryczenia po porażce z Legią są ogromne, a Jakub Żubrowski mówił właśnie tak. Część kibiców i też nas miał rozbudzone nadzieje pod tym względem, że Legia znajduje się nie w czytowej formie, nie ma się co oszukiwać, byli gdzieś tam pod formą, w dołku, ale też coś takiego nie trwa wiecznie. Wiemy, że to są zawodnicy o ustalonej marce na naszych boiskach i też nie zapomnieli, jak się gra w piłkę. Na pewno ten moment, kiedy się przełamią, musiał w końcu przyjść. Myślę, że to nie był ten mecz, w którym oni się przełamali. Na pewno pod względem psychologicznym było to dla nich ważne, bo też przegrywali do przerwy i potrafili wyciągnąć na 2-1. To na pewno w jakiś tam stopniu buduje drużynę, ale też nie zaprezentowali nie wiadomo jakie piłki, żeby mogli już z podniesioną głową naprawdę wrócić do Warszawy i powiedzieć, to jest to, co chcemy grać. Aczkolwiek osiągnęli taki rezultat, po jaki tutaj przyjechali. A jak na razie cała Polska w cieniu Dolnego Śląska. Prowadzi Śląsk Wrocław przed Zagłębiem Lubin. Trwa jeszcze mecz w Zabrzu. Sędzia doliczył aż 5 minut. Górnik remisuje z Wisłą Płock 1-1. Przed nami jeszcze mecze Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok i Lecha Poznań z Krakowią. A jeszcze przed tymi spotkaniami rozmowa z Marcinem Rosłoniem. I w naszym studiu jest już Marcin Rosłoń, NC+. Dzień dobry. Patrzymy jeszcze, co dzieje się w Zabrzu. Górnik cały czas remisuje z Wisłą Płock 1-1. Do końca sekundy zostały. Górnik bardzo osłabiony jest w porównaniu z tym Górnikiem, jakiego pamiętamy z poprzedniego sezonu. Ale myślisz, że podołają w tym sezonie, no i w europejskich pucharach? Bo na tle innych drużyn zaprezentowali się całkiem. Na ten wynik mają taki trudny przed nimi. Natomiast rzeczywiście o Górniku trzeba tak mówić w samych superlatywach po tym, co pokazali jako Beniaminek. No bo cały czas tak trochę ulegliśmy temu przeświadczeniu, że ten zespół Marcina Brosza tak bił się o europejskie puchary, nawet podium. Natomiast no to cały czas był Beniaminek Lotto Ekstraklasy. Straty trzech zawodników bardzo ważnych. Mateusz Wieteska 7 goli w tamtym sezonie. Rafał Kurzawa, no facet, który grał chyba w 44 meczach. No i bez niego nie wyobrażaliśmy sobie gry Górnika. Zresztą reprezentant Polski już taki pełną gębą i Damian Kondzior, teraz reprezentujący barwy mistrza Chorwacji, no to byli zawodnicy kluczowi i ich nie ma. No z nich jeden zawieszony w próżni, Rafał Kurzawa. Tak? To jest przedziwna sytuacja. No przedziwna, ale są wakacje, jest ten czas, kiedy to okno transferowe jest długie, więc tutaj można pozwolić sobie na pewien komfort, jeżeli nawet chodzi o niego, i rozpatrywać różne oferty. Te kluby, jak wiemy, są na różnych wyjazdach, turne, wszędzie. Proponowany jest na takiej shortliście do Ligi 1. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oby jak najlepiej dla niego i dla reprezentacji Polski, no bo to jest zawodnik, który też jest dla nas bardzo ważny w kontekście tej przyszłości, którą ma budować Jerzy Brzęczek. Wczoraj Legia Warszawa grała z Koroną Kielce. Wygrała 2-1, ale jak tak równocześnie oglądałem mecz i przeglądałem media społecznościowe, to już wszyscy się zastanawiali, kiedy na ławce trenerskiej zasiądzie Adam Nawałka albo ktoś inny. Czy ty myślisz, że rzeczywiście dni Kalafuricia są policzone na Łazienkowskiej, czy to jest taka cały czas gra? To jest trudna sprawa i ja myślę, że też ten wybór Kalafuricia na to, żeby pozostał jako pierwszy trener Legii Warszawa na nowy sezon, żeby podpisał już taki autonomiczny własny kontrakt w roli pierwszego trenera, no to też był wybór, myślę, podyktowany tym zaufaniem, którego warto go było obdarzyć, no bo jednak znał drużynę, znał szatnię, poza tą współpracą z Romeo Jezakiem, która go nie obciążała, jednak sprawił, że Legia wygrywała wszystko i osiągnął zakładane cele, no bo jednak zdobył 2 trofea. Przegrał ten super puchar, wejście w nowy sezon. Legia kolejny sezon ma bardzo trudny, jeżeli chodzi o rozpęd. No tutaj cały czas można tłumaczyć się tym, że po pierwsze, najważniejsze są puchary, a po drugie, i tak Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski jak w trzech ostatnich sezonach, co wcale nie jest przesądzone, bo wiemy, że tutaj lista chętnych do tego, żeby Legię strącić z samego szczytu jest coraz dłuższa. Chociaż tutaj najważniejsze rzeczywiście jest to złapanie rozpędu i myślę, że być może, jeżeli ten wynik w rewanżu w Trnawie będzie niekorzystny, to może dojść dość szybko do zmiany trenera, czyli Dariusz Mioduski jako prezes klubu, jako właściciel klubu, w poniekąd przyzna się do pewnego błędu. No oczywiście ten błąd to jest rozpatrywany w kategoriach tych słabszych wyników na początku sezonu, czyli jakiegoś krótkiego okresu przygotowawczego, tego, że Legia nie weszła w sezon na pełnych obrotach, tego, że może odpaść w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. No tak, ale dla tego klubu odpadnięcie już w tak wczesnej fazie, no byłoby... No faktem jest, że oni mają możliwość grania w Lidze Europy, prawda? To jest jednak jeszcze jest tego typu droga. Niemniej jednak wiesz, jak patrzą kibice, piłkarze, czytają w gazecie, od środy już Adam Nawałka będzie, no to chyba też nie jest idealne warunki do pracy. No zdecydowanie. Natomiast piłkarze to jedno, natomiast to, co dzieje się dookoła, to druga sprawa. Piłkarze wiedzą, że to nie jest kwestia tego, przegramy, nie ma problemu, no bo jednak oni wiedzą, że też ich cena rynkowa spada, że te możliwości klubowe, możliwość zarobkowania na znacznie wyższym poziomie, czy też bicia się o Ligę Mistrzów, czyli o coś, co jest elitarne, co jest wspaniałe, co jest niepowtarzalne, no poza oczywiście grą na najwyższym poziomie, czyli w reprezentacji Polski, ale ponieważ w Legii ostatnio na boisku wybiega 6, 7, 8 obcokrajowców, no to też jak gdyby to pokazuje, no, że tutaj tych reprezentantów Polski zbyt wielu nie ma, no bo Arkadiusz Malasz raczej nie ma szans na to, żeby zaistnieć. Zdaniem Brzęczka, czy Jerzy Brzęczek już powiedział, że raczej go nie powoła. Ja tę decyzję akurat rozumiem i szanuję, chociaż doceniam Arka Malarza za to, zresztą jako kolegę, męża mojej koleżanki z pracy, że no po prostu facet być może na powołanie do reprezentacji jakieś jedno zasłużył w tym okresie, ale wiemy też, jakich mamy konkurentów. No to są ludzie, którzy jednak mają pozycję bardzo stabilną w swoich klubach, grają za granicą. Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Bartosz Białkowski, można jeszcze wymieniać. Więc tutaj akurat ta decyzja Jerzego Brzęczka w kontekście przyszłości długofalowego budowania reprezentacji jest całkowicie zrozumiała. Natomiast Legia, no rzeczywiście ten pierwszy mecz to była trudna rzecz do oglądania i do przyjęcia. Zresztą ten Jan Vlasko, który wszedł na boisko i przelobował Arka Malarza, to chyba przed meczem mówił, przed tym dwumeczem, że mają 5% szans na to, żeby wyeliminować Legię. Okazuje się, że teraz Legia ma 5% szans na to, żeby się załapać dalej. I jest to do zrobienia, ale no tak jak w Kielcach musi pójść taki impuls, jak ten strzał życia Stadionu Świata Krzyśka Mączyńskiego. Krzyśka Mączyńskiego, tak. To był ten moment decydujący w tym spotkaniu, bo Legia z gry, no oczywiście tam Carlitos, który na pozycji numer 9, moim zdaniem to nie jest dla niego wymarzona pozycja. To jest facet, który uwielbia grać przodem do przeciwnika, rozpędzić się, znakomicie dryblować, ale jak gra tyłem i ma takiego Bartosza Rymaniaka za plecami, no to przegrywa 7-8 pojedynków, bo po prostu jest przestawiany, przepychany i tak dalej. I to nie ordynarnie, tylko zwyczajnie boiskowo. Wystarczy, że taki Rymaniak wystawi dwa razy dłuższą rękę, mocniejszą, znapnie mu skuły i po prostu Carlitos się od niego odbija. Świetną zmianę dał Jose Kante i to jest na pewno coś, co jest wartościowe. No, no tak, bo już dwa gole w oficjalnych meczach Legii to już jest coś. No. To jest coś. Przejście na czwórkę, na system znowu czterema obrońcami, powrót Michała Pazdana. No, to są jakieś takie drobne nadzieje, których trzeba się chwytać. Zejście Pazdana to pewnie też jest dmuchanie na zimne. I myślę, że to jest też taka nadzieja, że tam uda się odrobić straty co najmniej, a może nawet wygrać w regulaminowym czasie gry. Chociaż sprawa jest bardzo trudna, bo widzieliśmy, że piłkarze Spartaka potrafili kontratakować, nieźle się ustawić i dobrze bronić i to wypaliło tutaj w Warszawie ku ich zaskoczeniu i ku naszemu również. Ja mam jeszcze takie wrażenie, że kibice są dodatkowo sfrustrowani, że strzelali gole dobrze nasi znajomi z Ekstraklasy, czyli Erik Grendel i Jan Vlasko, i do tej pory byli tacy no, w drugim szeregu ekstraklasowego boiska. Tutaj proszę, no 2-0 na boisku Mistrza Polski i właściwie wywieszamy białe serwetki, jakby to byli, jakbyśmy grali w Hiszpanii, to by już kibice mogli machać, więc to też chyba tak dodatkowo no, frustruje kibiców, bo chyba nie tak miało to wyglądać wszystko. No i to tak najgorsze jest to, że powtarzamy sobie to rok w rok, prawda, że mamy nadzieję, że coś będzie, coś wielkiego, a tutaj proszę, no Lech Poznań ledwo wygrywa w Armenii, tutaj przegrywamy ze Spartakiem Trnawa, czyli no, z klubami, o których no przeciętny kibic naprawdę chyba, no myślę, że nawet każdy kibic chyba nie słyszał o Ganja Sarzek Kapan, prawda? Coś w tym jest i tutaj rzeczywiście Jan Vlasko, czy Erik Grendel, czy też tam Dobriwoj Rusow i jeszcze paru piłkarzy, którzy mieli za sobą przeszłość w naszej ekstraklasie, to rzeczywiście nie byli zawodnicy, którzy byli w kręgu zainteresowań Legii, no bo o tym mówimy. No Legia, która jako mistrz Polski bije się o awans do kolejnej rundy i wydaje się, że ta pierwsza, druga, może już trzecia niekoniecznie, ale pierwsza i druga będą formalnością, to okazuje się, że tutaj zaczynają się poważne schody i Legia no, musi udowodnić w tym meczu i Dean Klafuri i cała drużyna, bez względu na to, w jakiej są teraz dyspozycji, co się wydarzyło, że ten mecz w Kielcach to też nie było spełnienie marzeń i snów, tylko że to było jednak zwycięstwo, które trzeba było wywalczyć, troszeczkę wymęczyć, ale ono daje takie poważne nadzieje i poważny bodziec do tego, żeby tam w Trnawie zadziałać. No, za 3 punkty to może być za mało, ale za 3 gole przewagi zdecydowanie. Jeszcze tak kończąc ten wątek pucharowiczów, pamiętam rok temu Michała Probierza, który założył różowe okulary na konferencję prasową i mówił: jedźcie, zobaczcie, jak oni trenują, a jak my trenujemy. No, powiem, że okna naszej redakcji akurat wychodzą na boiska treningowe Legii. Czasami widzę kilka grup wiekowych, które gnieżdżą się na jednym boisku i to jest rzeczywiście taki kierunek, w którym powinny iść nie tylko kluby, ale też może i samorządy, że tu jest problem, nie ma naprawdę boisk treningowych, nie ma zaplecza. To jest rzeczywiście taki główny problem? No i jest, oczywiście są kluby, które dysponują ładnymi bazami, może niekoniecznie na swoich obiektach, ale gdzieś w okolicy, czy korzystają, tak jak Lech z Wronek, Amiga Wronki, piękna baza, Zagłębie Lubin ma niezłą bazę, więc na pewno są takie kluby, które tą bazą mogą się pochwalić, ale no, te boiska ja pamiętam jako dzieciak, który tutaj jeszcze w Centralnym Wojskowie Klubie Sportowym zaczynałem. Zawodnik. I zawodnik później, i tak przez wiele, wiele lat jako wychowanek Legii Warszawa też trenowałem na tych boiskach. No, nie było sztucznego, Pierwsze, które teraz jest do dyspozycji pierwszej drużyny Legii Warszawa, to piękne, zielone, trzystrzyżone, wymuskane. To była typowa Sahara, później troszeczkę posypana trawą. Natomiast to drugie było, które teraz jest sztucznym, było troszeczkę lepsze. Natomiast wtedy tych grup młodzieżowych nie było aż tyle. Wtedy pierwsza drużyna i druga drużyna też trenowało się i tutaj w parku pobliskim i gdzieś tam po drugiej stronie, gdzie młodzieżarze trenowali, były baseny, pozostałości po tych basenach. Jeszcze załapałem się na pływanie w tych legijnych basenach, które kiedyś słynęły z tego, że tutaj przychodził cały światek warszawski. Czytałem. I były to piękne miejsca i patrzyłem też na tych ludzi, którzy wchodzili na tę 10-metrową wieżę i skakali z niej i byli herosami dla nas wtedy, takich tam żaków czy trampkarzy, zawodników Legii, których młody trener brało ze sobą tam na ten basen i jako grupę nas tam prowadził, żebyśmy trochę lizdeli tego wielkiego życia. Jeśli państwo mają jakiś pomysł, jak uratować polski futbol, zapraszamy. 22,7 trójek. Marcin, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Marcin Rosłoń, NC+. No i zapraszamy ponownie. Może w lepszych humorach, kiedy Legia może wyeliminuje Trnawę i zmierzy się z Trweną Zvezdą. No trzymajmy kciuki. Tak, za wszystkich po prostu. No, za wszystkie polskie kluby, które walczą w europejskich pucharach, żeby awansowały dalej. No i za Jerzego Brzęczka, żeby ta jego misja, czyli przejęcie drużyny po Adamie Nawałce, żeby to też zakończyło się czymś pozytywnym. O Jerzym Brzęczku porozmawiamy później, ale teraz już Buenos, boskie Buenos. Za 20 minut, godzina 18, tu trzecia strona medalu. Mówiliśmy dziś, że będzie i poważnie, i troszkę z przymrużeniem oka. Poważnie już było, choć jeszcze będzie, a teraz trochę z przymrużeniem oka. Teraz o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu na świecie. Powstała w Anglii, ale najwięcej osób gra w nią zapewne w Indiach. Mowa oczywiście o krykiecie, który w Polsce jest praktycznie nieznany, a jednak są osoby, które grają w niego i w naszym kraju również. W ten weekend odbywał się nawet specjalny turniej, na który wybrał się Mateusz Fusiarz. Rozmawiał tam m.in. z zawodnikami Warsaw Hussars, z Kubą Błażejczykiem. Jesteśmy w Starych Babicach na turnieju, powiedziałbym, wyjątkowym. To jest turniej krykieta i ze mną jest... Jakub Błażejczyk. Krykiet w Polsce to nie jest to, co w Indiach. Wszyscy Hindusi, nawet ci niezawodowcy o sobie twierdzą, że grają w krykieta, bo tam wszyscy grają na ulicy, w szkole, na podwórku, nie wiem, wszędzie grają w krykieta. W Polsce tych zawodników jest wiele set razy mniej, bo Polaków grających w krykieta jest, myślę, że około 30, może trochę więcej, a osób w Polsce grających w krykieta jest, myślę, że między 100 a 200. Kiedy ludzie patrzą na was, gdzie na przykład trenujecie w parkach, bo tam najczęściej to robicie, no to są w szoku, co to jest za dyscyplina. Zdecydowanie pytają, gdzie zaparkowaliśmy nasze konie, myląc krykieta z polo, albo mówią, o, baseball, albo coś takiego. Więc to są najczęstsze reakcje. No dlatego naszemu klubowi Warsaw Hussars zależy na popularyzacji tej dyscypliny w naszym kraju, bo jest to sport naprawdę ciekawy, bardzo popularny na całym świecie. To są wielkie liczby osób, które oglądają i grają w krykieta, no a u nas ten sport jest, nie wiem, totalnie nierozpoznawalny. Chcemy to zmienić, dlatego podejmujemy wiele inicjatyw jako klub. Bawmy się teraz trochę w takich pogromców mitów. Czytałem, że to wszystko, o czym się słyszy, że w krykieta można grać 5 dni, mecze mogą nie mieć końca, ma to sens i można logicznie wytłumaczyć rozgrywkę. Wiem, że też są różne, powiedzmy, typy meczów. Rzeczywiście mecz w tym formacie najdłuższy może trwać do 5 dni. To, co powiedziałeś, że mecz może się nie zakończyć, to nie jest prawda, bo każdy mecz ma jakiś koniec. Jedyne, co może być na końcu tego meczu, to brak wyniku. Czyli nie remis, tylko brak wyniku. 5 dni graliśmy, a nie ma wyniku. Co to znaczy, że nie ma remisu? Jeżeli jest równo w punktach, to chyba powinno się nazywać remisem. Dobra, teraz żeby się nie pomylić. W tej formule pięciodniowej, tak zwana formuła testowa, te mecze mogą trwać do 5 dni. Tam chodzi o to, że należy wykluczyć wszystkich zawodników drużyny przeciwnej dwukrotnie. Jeżeli nie wystarczy nam na to czasu, żeby rozegrać odpowiednią liczbę tych piłek, żeby doprowadzić do wykluczenia odpowiedniej liczby osób, to może w ogóle nie dojść do rozstrzygnięcia. Nie zacznie się tam odpowiednia część meczu. A po prostu mecze nie są ograniczone jako takie w całości liczbą rzuconych piłek, przepraszam, zamiotanych piłek, dlatego może się zdarzyć tak, że ktoś tak dobrze będzie defensywnie grał, że nie da się wykluczyć na przykład przez 2 dni jakiś jeden konkretny zawodnik. To było czytelne, ale jeśli mamy do czynienia z jakimiś rozgrywkami, ten wynik gdzieś musi zostać odnotowany w jakichś kronikach, nie wiem, gdzie się zapisuje wyniki krykietowe, ale jeżeli jest jakaś liga, no to wynik jest potrzebny do tabeli. No dlatego najczęściej ligi rozgrywane są w krótszych formatach. Aktualnie, bo powiedzieliśmy o tym najdłuższym formacie testowym, mecze do 5 dni, krótszy format jednodniowy, te mecze trwają 1 dzień, zaskoczenie, do 8 godzin mniej więcej, oczywiście z przerwami, to nie jest tak, że ten mecz trwa bez przerwy 8 godzin, tam też są przerwy, ale trwa 8 godzin i najkrótsza formuła, najbardziej telewizyjna, powiedzmy, T20, czyli 20 serii, miota każda ze stron. Te mecze trwają do 3 godzin, czyli krócej niż długie mecze tenisowe albo bardzo długie mecze siatkówki, więc to nie jest tak bardzo długo. Ta najkrótsza formuła naprawdę daje ogląd tego, jak wygląda krykiet, na czym to polega, więc można się w to wkręcić i zrozumieć, o co chodzi i poznać prawdziwy krykiet, a jednak jest to na tyle krótkie, że da się ten mecz obejrzeć na stadionie. Wracając jeszcze do tego braku wyniku, to nie jest konieczne, żeby mecz właśnie się tak zakończył. Może być brak wyniku, no ale ten remis też się może pojawić. Tak, może się też zdarzyć remis. On się zdarza rzadziej, powiedzmy, niż zwycięstwo którejś z drużyny, ale też może zdarzyć się remis. Teraz jest ze mną człowiek, który, śmiało mogę powiedzieć, jest jedyną osobą w polskim radiu, która gra w krykieta. Jedyną osobą nawet w polskich mediach, która gra w krykieta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dlaczego nie wciągasz w ten sport więcej osób z polskiego radia? Nie wciągam, bo nie chcą. Ja bym bardzo chciał i często polecam, ale krykiet ma ten problem, że bardzo trudno jest kogoś przekonać, nawet do pierwszego treningu. Później, wiem to na swoim przykładzie, jak już się spróbuje, to bardzo wciąga krykiet, bo jest trudny i ludzie, którzy lubią wyzwania, bardzo łatwo odnajdują w nim jedno z najtrudniejszych sportowych wyzwań, jakie można, więc jest wielka zabawa. A teraz nam się rozpadał deszcz i wszyscy się zbierają, żeby ratować sprzęt, bo niestety deszcz w krykiecie to przynajmniej przerwa, jeśli nie koniec zawodów. To my też robimy przerwę. Przestało padać, więc wracamy teraz do Kuby Błażejczyka. Cofnijmy się w czasie o jakieś kilkanaście lat, myślę. Co się takiego wydarzyło w życiu Kuby, że nie gra w tenisa, nie gra w piłkę nożną, albo w siatkówkę na przykład, czyli te sporty, które raczej byśmy do Polaków przysposabiali, to dlaczego akurat krykiet? Coś się na pewno musiało stać w twoim życiu, że jednak to ci się spodobało. Co ciekawe, wymieniłeś oprócz krykieta 3 sporty, które trenowałem. Kiedyś, wracając po szkole do domu, odpaliłem Eurosport i zobaczyłem tam krykieta. Coś zupełnie nowego, coś innego. Gdzieś coś o tym słyszałem. Mój nauczyciel angielskiego, Australijczyk, opowiadał, że jest wielkim kibicem. My tam na lekcji go trochę wtedy wyśmialiśmy, krykiet, kogo to obchodzi, ale tak obejrzałem sobie drugi mecz, obejrzałem trzeci mecz. I jakoś tak mi się to spodobało, że to były chyba wtedy Mistrzostwa Świata. Pomyślałem, no dobra, to skoro tak mi się podoba oglądanie, to może wypadałoby spróbować. Przyjechałem na trening. Na początku nic nie umiałem, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby złapać te podstawy. Zostałem, pograłem trochę z chłopakami. Tam byli głównie Hindusi, jakiś pojedynczy Australijczyk czy Anglik. Zaczęli się pojawiać kolejni Polacy, a po pewnym czasie odłączyliśmy się i stworzyliśmy własną drużynę. Jesteście też podzieleni w krykiecie na różne pozycje. Każdy ma swoje zadania. Jest ten, który rzuca, jest ten, który łapie, jest ten, który musi odbić. Co jest właśnie w samej rozgrywce dla ciebie takie najbardziej imponujące, co mogłoby też przyciągnąć innych, żeby spróbowali chociaż obejrzeć krykieta, nie mówię już o samej grze. To jest najbardziej indywidualny ze sportów drużynowych dla mnie. No nie ma tutaj na przykład praktycznie podawania do siebie piłki przy rozgrywaniu akcji. Każda akcja zaczyna się od pojedynku dwóch osób. Zawsze jest miotacz, zawsze jest odbijający. Jeżeli odbijający nie odbije piłki, nie zrobi z niej czegoś dobrego, to akcja nie przyniesie mu dużo pożytku. Dopiero jak on odbije, to jesteśmy w stanie jako drużyna coś zrobić więcej. I w drugą stronę, bez dobrego zamiotania nie wykluczymy zawodnika. Z dobrego zamiotania jesteśmy w stanie jako drużyna coś zrobić. To jest moim zdaniem unikalne. No, unikalne jest, ale szczerze mówiąc, przykładałem odrobinę dobrej woli do tego, żeby zrozumieć cokolwiek, o co tam chodzi i poległem. Może państwo teraz w czasie wakacji spróbują coś od siebie i zrozumieć tę dyscyplinę sportu, bo moim zdaniem nie jest to takie łatwe. Nie jest, to prawda. Ja też oglądałem parę razy krykieta i przeraża mnie czas tych wszystkich spotkań, aczkolwiek w rozmowie tutaj z Mateuszem Pusiarzem tam są te różne rodzaje tych gier, więc można takie ekspresowe. Ekspresowe, czyli 3 godziny. A nam do końca audycji została jeszcze godzina i 12 minut. Tu trzecia strona medalu. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cyklach. W nocy gwiazdy spadają, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostrości, dobrze mi jak dobrze mi. Nasi słuchacze reagują na rozmowę o polskiej piłce i dzwonią ze swoimi pomysłami. 22 i 7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Skłoniony wypowiedzią panów redaktorów w trzeciej stronie medalu. Ja mam taki szybki i prosty pomysł. na udoskonalenie naszej piłki. Mianowicie uzależnijmy pensje i stanowiska działaczy od wyników po prostu, a nie żeby nam ciągle opowiadali o trudnych warunkach, o tym, że to państwo powinno zadbać, bo i menadżerowie z Ekstraklasy, i menadżerowie z PZPN-u biorą naprawdę ogromne pieniądze, a wyników brak, a oni cały czas są zadowoleni i mówią, że to nie ich wina. Pomysł znakomity, tylko trzeba było jakiś parytet wymyślić, żeby działacze z ostatniego klubu, najsłabszego zdecydowanie, mogli też godziwie zarabiać. Dokładnie, ale też jak weźmiemy pod uwagę poziom naszej ligi i zarobki, to jest rzeczywiście, no może... Drobne nieporozumienie. Za 9 minut godzina 18, teraz już o poważnych pieniądzach, bo i sport jest poważny, łączymy się z Paryżem, z Markiem Brzezińskim. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Witam Państwa z bardzo słonecznego Paryża, gorącego, upalnego, no i oczywiście tętniącego Tour de France. Ale dzisiaj temperaturą i pogodą nie zaimponujesz nam za specjalnie, bo w Warszawie też jest nie najgorzej. Marku, Tour de France za nami i przed nami zwycięstwo Geraint'a Thomasa, Walijczyka z grupy Sky. Nie był chyba stawiany przed wyścigiem w tym czele peletonu, który... wśród zawodników, którzy mogli ten Tour de France wygrać? Zdecydowanie nie. Przede wszystkim mówiono o Chrisie Froome, mówiono o Nibalim, mówiono o Quintanie. Oczywiście Francuzi marzyli o tym, żeby wreszcie jakiś Francuz stanął na najwyższym podium. Mówiono o Bradym, który w ubiegłym roku znakomicie jechał. No a poza tym Adam Yates, który Brytyjczyk, który był chyba jednym z największych rozczarowań tego, bo Quintany, tego Tour de France. A zatem no dobrze, ale skoro się kręcą te dwa kółka, to te dwa kółka mogą przynieść niespodzianki. I one właśnie przyniosły, tak jak ruletka. Geraint Thomas był najsilniejszy, był silniejszy od Froome'a. Froome to przyznał, że zresztą chapeau, bo jest to naprawdę sportowiec pełną gębą, to znaczy taki, który potrafi przegrywać, wygrywać, przyznawać się do tego, że jestem słaby albo jestem silny i potrafi... bo wygrywać też trzeba umieć. I on to wszystko wie. I on właśnie powiedział, Geraint Thomas był w tym roku najlepszy. No i to kropka na wii. Z drugiej strony, jeżeli jest sportowcem tak dużej klasy, to skąd tak duża fala, powiedziałbym, no nie nienawiści, ale może małej sympatii na trasie tegorocznego turu w stosunku do Anglika? Chwileczkę. Musimy zastanowić się nad tym, na którym to było etapie, bo jeżeli to były etapy francuskie, tak, absolutnie, gwizdy, świsty, plucia, opluwania, tradycja francuska. Natomiast w momencie, kiedy oni wjechali w Pireneje, był ten przedostatni etap w Pirenejach, to było tak, na starcie, szczególnie na starcie tego ostatniego, kończącego się we wspaniałym miejscu z punktu widzenia kulinarnego Vespelet etapu, to tam na początku były rzeczywiście gwizdy na Froome'a i rzeczywiście była bardzo nieprzychylna atmosfera. Natomiast to była część kibiców francuskich, ale później było coraz więcej Hiszpanów i Basków i tam był autentyczny doping. Tam dopingowano tego człowieka, którego doceniono za to, że jest czempionem i mało tego, tu się nie rozlicza czegoś takiego, że on był podejrzany o branie dopingu, o różne takie rzeczy, tylko to, że on został wybielony, że on po prostu, no, ta Światowa Federacja Kolarska powiedziała, nie mamy żadnych dowodów na to, że on brał doping. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt. Francuzi nienawidzą doskonałości u innych poza samymi sobą. Francuzi nie cierpią tego, żeby jakikolwiek inny zespół był doskonale zorganizowany i żeby mieli jakiegokolwiek mistrza. Proszę wziąć pod uwagę, Richard Virenk, przecież umoczony po uszy, mało po uszy, po czoło w aferze dopingowej, ten kolarz jest w dalszym ciągu uznawany za jednego zbożyszcze francuskiego kolarstwa. Marek, teraz tak już musimy zbliżać się trochę do mety w ekspresowym bardziej tempie. Co powiesz o występie Polaków? Szarpał, próbował Rafał Majka do mety na pierwszej pozycji, nie udało mu się dojechać. Gigantyczną pracę zrobił Michał Kwiatkowski, czyli występ, jeżeli chodzi o Polaków, na plus? absolutnie na plus. Po pierwsze, Kwiatkowski, tak jak powiedziałeś, to jest gigant. To są Alpy, Pireneje, on wszędzie ciągnął. On w tej chwili też również jest, no już niedaleko do mety. To oczywiście jest etap parada, ale on też jest na czele i to chyba jest też uznanie jego kolegów ze Sky'a. To absolutny tytan. Majka, to byłoby zupełnie inaczej, gdyby nie te, no nie to piekło północy. On tam się naprawdę porozbijał. Proszę sobie tylko wyobrazić, że państwo jedziecie na rowerze, przewracacie się i ryjecie biodrami, udami, plecami po bruku, a ten bruk jest, no za przeproszeniem, nie mówię o kulturze, ale nieokrzesany, to jest po prostu bruk, który jest z kamieni polnych zrobiony i to naprawdę tam jest niesłychanie trudne, jak tam się poleci, to jest no bardzo trudna sytuacja i on się tam tak porozbijał, że on sam nie przewidywał tego, że te skutki porozbijania mogą być aż tak poważne, dlatego proszę zobaczyć, co się stało w Pirenejach, jak Majka tam szarpał, jak ciągnął. No, zabrakło tego czegoś, no ale to jest sport, tam byli lepsi. Tam był i Quintana, i był ten były skoczek narciarski słoweński, Rogić. Tak, który pędził w ciemności, bo tam były mgły i dla niego to jest żadna, przecież to jest planica po prostu. I w związku z tym nie ma specjalnych zastrzeżeń. Bodnar harował jak wół i on doskonale wiedział i on i Podjański jaką rolę muszą spełniać. Oni po prostu byli... Wyścig Tour de France, jeżeli chodzi o Polaków na plus. Marek, czas nam niestety minął, już 6 minut rozmawiamy, w związku z tym musimy kończyć. Tour de France po raz kolejny się obroniło, zatem jeżeli o to chodzi, to do usłyszenia znowu za rok. Dziękujemy ci. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciesz się wakacyjną beztroską. W NC Plus też są wakacje. Od abonamentu. Tylko teraz pakiety telewizyjne przez 2 miesiące bez opłat. Bez troski. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC Plus. To trzeba zobaczyć. Dotyczy dedykowanych ofert. Nie dotyczy pakietu Start Plus. Po okresie bez opłat cena abonamentu wzrasta. Oferta po rabacie za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Oferta dostępna w dniach 27-29 lipca. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 29 lipca karkówka wieprzowa kosztować ma 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a różne rodzaje pizzy Giuseppe tylko 6,49 za sztukę. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy.